To się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 lutego, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch staje do walki o kryształową kulę w lotach narciarskich. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad podniesieniem od marca nakładów na część świadczeń. Kultowa powieść Imię Róży zagości na scenie Teatru Słowackiego w Krakowie. Tego trofeum nasz mistrz jeszcze nie ma. Kamil Stoch staje do walki o kryształową kulę w lotach narciarskich. Dzisiaj w Oberstdorfie po raz pierwszy w tym sezonie odbędą się zawody na skoczni mamuciej, ale najpierw kwalifikacje. Te zaczną się o 14.45. Kamil Stoch w karierze wygrał już prawie wszystko. Był mistrzem olimpijskim, wygrał Mistrzostwa Świata, Puchar Świata. Brakuje mu małej kryształowej kuli za loty narciarskie. Jeżeli Polak myśli o tej wygranej, już dzisiaj musi rozpocząć dalekie skakanie. Na mamucie w Oberstdorfie rozegrane zostaną 3 indywidualne konkursy. Początek dzisiejszego o 16:00, jutro i w niedzielę kolejne. Na skoczni oprócz Kamila Stocha z Polaków zobaczymy także Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Stefana Hule, Jakuba Wolnego i debiutanta na tak dużym obiekcie Pawła Wąska, który w Niemczech zastępuje Macieja Kota. A dzisiaj możemy liczyć na bardzo dalekie loty. Skocznia, która powstała 70 lat temu, daje ogromne możliwości. Rekord należy do Daniela Andre Tandego i to 238,5 metra. Jednak faworytem zawodów wydaje się Stefan Kraft, który wygrał 3 ostatnie imprezy Pucharu Świata. Dla Trójki Kuba Niziński. Od marca możliwe są wyższe wyceny świadczeń w szpitalach powiatowych. Nad odpowiednim projektem pracuje Ministerstwo Zdrowia. Zmian domagają się dyrektorzy placówek, którzy oczekują 15-procentowej podwyżki, bo jak mówią, zła kondycja finansowa ich instytucji jest spowodowana przez zbyt niskie ryczałty, które wprowadziło ministerstwo wraz z utworzeniem sieci szpitali. Wyceny mają wzrosnąć na oddziałach, które najbardziej obciążają szpitale, zapowiada wiceminister zdrowia Zbigniew Król. To jest wzrost z naszej strony ministerstwa nakładów na zakres świadczeń interne chirurgii w szpitalach sieciowych, ponieważ tutaj zarówno z postulatów, jak i już z analizy NFZ-u widzimy, że w tym obszarze u świadczeniodawców, w tym przypadku szpitali, brakuje trochę pieniędzy. W związku z tym przygotowywany jest projekt podniesienia tych nakładów. W połowie lutego ma się odbyć kolejne spotkanie Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami szpitali i zawodów medycznych na ten temat. Policja będzie miała nowe śmigłowce. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk podpisał umowę na zakup 3 maszyn patrolowo-obserwacyjnych. To śmigłowce typu Bell, mówi rzecznik komendy głównej Mariusz Ciarka. Jeden z tych śmigłowców będzie dostarczony do końca tego roku, pozostałe najpóźniej do marca 2020. Jest to rzeczywiście realna odnowa floty policyjnych śmigłowców. No coś, co dzisiaj jest na całym świecie dla każdego zrozumiałe, że policja bez śmigłowców patrolowych tak naprawdę profesjonalnie nie może działać. Dodajmy, że to nie jedyny taki zakup w ostatnim czasie, bo pod koniec listopada oficjalnie przekazano policji 2 śmigłowce Black Hawk. Mają z nich korzystać jednostki antyterrorystyczne. Będą także wykorzystywane w wypadku klęsk żywiołowych oraz do poszukiwania osób zaginionych. Władze Olsztyna zdecydowały o dodatkowych środkach bezpieczeństwa w budynku ratusza. Od dziś na miejscu czuwa Straż Miejska. Funkcjonariusz na dyżurze wyposażony jest w gaz, pałkę i kajdanki. Dotychczas w budynku nie było ochrony. Na wprowadzenie do budynku straży zdecydowano się z powodu ostatnich wydarzeń, gróźb kierowanych pod adresem prezydenta miasta oraz fałszywego alarmu bombowego, w związku z którym ewakuowano ponad 400 urzędników. Imię Róży. Wybitny kryminał Umberto Eco na polskich deskach teatralnych. Dziś premierowo w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie zostanie pokazany spektakl w reżyserii Radosława Rychcika. Widzowie przeniosą się do średniowiecznego opactwa benedyktynów, gdzie konieczne jest rozwiązanie tajemniczej zagadki śmierci mnichów i odnalezienie zakazanej księgi. Radosław Rychcik podkreśla, że spotkanie z dziełem Umberto Eco nie należało do łatwych. Właściwie atrakcją jest nazwisko autora i skala jakby odbioru powieści. Wydaje mi się, że mam do czynienia z arcydziełem. Bardzo bym chciał, żebyśmy tego nie zepsuli jako realizatorzy. W roli mnicha detektywa Wilhelma z Baskerville wystąpi Rafał Dziwisz, a w jego ucznia Adso z Melku wcieli się Karol Kubasiewicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czasami wpadnie jeden z drugim w gości, to cieszy i mówi wiele o miłości. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Damy radę, tato, wszystko idzie dobrze. Jesteśmy w rozpędzie, rozpęd jest aż miło. Wierzę i rozumiem, chociaż trudno mi. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. Wszystko się zmieniło. Nie powiem o tym pierwsza piosenka i od razu taki tytuł. Przyszedł czas na zmiany. I w tekście też jest wszystko wyłożone na stół. Prawda? Wiesz, no po prostu dążenie do prostolinijności to jest wszystko razem. Ja rzeczywiście długo nie pisałem swoich tekstów. Zajmowałem się poetami, ponieważ poetom trzeba służyć. Muzyka dobrze użyta potrafi przenieść i rozpowszechnić jakąś dobrą, mądrą myśl szerzej niż czytany tekst. No ale w końcu zaczęli się pojawiać ludzie, którzy zaczęli mnie pytać, kiedy nagram swoją płytę. No i nie pomagało to, że mówię, przecież ja piszę, komponuję muzykę do tych Osieckiej, Miłosza. To też tak, były tak, twoje płyty. Tak, tak, też były moje płyty. Nie chodzi o teksty. No więc to zaczęło tak brzmieć jak zapotrzebowanie społeczne, bym powiedział. Ja też dużo się nie opierałem, chociaż muszę powiedzieć, że jak czegoś się nie robi długo, no to zawsze tak jest, że człowiek jest trochę onieśmielony. A jak się obcuje z największymi, to pomaga, czy właśnie nie śmiało? Pomaga, pomaga. Pomaga, bo ja uważam, że ten czas z poetami to nie był czas stracony w żadnym wypadku. Więc oczywiście ja się trochę nauczyłem jednak, włącznie z tym, że nauczyłem się właśnie pisać, myśleć o pisaniu w pewien sposób, taki bardziej profesjonalny, wydaje mi się. A to polega na ascezie czy baroku? Na ascezie pewnie. Na ascezie. Tak, zdecydowanie na ascezie. I dążeniu do prostoty. I tak zacząłem nazywać ten cały zbiór folk, że to jest folkowy. Trochę żartem, ale trochę serio. Dlatego, że raz, że od gitary te wszystkie piosenki powstały. Żeby, wiesz, jak ja gram na gitarze, to ja się nie wymądrzam. Jakbym siadł do fortepianu, to więcej umiem. I tam mógłbym się trochę wymądrzać, popisywać czymś, jakimiś zmianami, alteracjami. Znowu jest barok versus asceza, prawda? Asceza trochę wymuszona w tym wypadku. Przy gitarze to jest niemożliwe, bo ja na gitarze gram tylko rytmicznie i w ogóle nie jestem gitarzystą w sensie dosłownym. Więc to gwarantuje prostotę. A też przyświeca mi taka rzecz, mianowicie, że folkowe jest opowiadanie o człowieczeństwie, o człowieku, o zwykłych sprawach. Ja opowiadam o sobie, owszem, o moim doświadczeniu, ale staram się je, że tak powiem, przekazać w sposób, który je uniwersalizuje, bo to nie jest tylko moje doświadczenie. Więc to jest doświadczenie każdego człowieka. Ono może mieć różne kolorytki. Natomiast folkowe jest właśnie opowiadanie, że to są jednak opowieści człowiecze. Coś między bardem a trubadurem. Coś w tym guście. Albo skaldem, bo byli jeszcze skaldowie. Jeszcze jedna rzecz mi przyświecała, już jak się rozpędziłem i jestem cały czas w pisaniu zresztą, chcę powiedzieć. To mianowicie to, że chciałbym, że tak powiem, napisać piosenkę, którą wszyscy by mogli śpiewać leciutko i w ogóle każdy, kto potrafi otworzyć buzię. Mało mamy w Polsce takich pieśni, które możemy wspólnie śpiewać. Wydaje mi się, że jest ich mało. No i tak sobie właśnie myślę o tym, że fajnie by było, gdyby któraś się nadała na takie wspólne śpiewanie. No to spróbujmy, kandydatkę. Podśpiewywanie sobie i śpiewanie wspólne. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para. Wciąż za ręce każdy człowiek inny w swoją idzie stronę. Ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Jestem wdzięczny. Ta ławeczka z piosenki to mi się skojarzyła, przepraszam cię bardzo, ale z takim śląskim obrazkiem. Bo i tam ławeczka jest jest ikoną. Jeszcze bywa w tych takich miejscowościach kopalnianych, bym powiedział. Tam w Wielogrodzie takie kochłowice, różne Rudy Śląskie, tam gdzie są te kondominia z familokami i gdzie wciąż żyje taka wspólnota górnicza. Tam się na ławeczkach siedzi. No, ja to pamiętam ze swojego podwórka. Ławeczka to jest w ogóle piękna instytucja. I ja uważam, że w niektórych aspektach należałoby naprawić błędy, ponieważ wiesz, w dużych miastach, takich jak Warszawa, w ogóle nie ma ławeczek na ulicy. Jak się przejdzie w Warszawie między rondem de Gaulle'a a rondem z Rotundą, to ja naliczyłem 4 ławeczki, a to jest 500 metrów gdzieś i tam mieszkają ludzie. Wśród nich z pewnością ludzie w podeszłym wieku. I oni są onieśmieleni tym, że nie mogą przycupnąć. Dlatego prawdopodobnie są tacy, którzy nie wychodzą, bo dla nich 300 metrów bez możliwości przycupnąć na ławeczce to jest wykluczający fakt. Jak się pytałem czasami włodarzy, dlaczego nie ma ławeczek, no bo wandale, chuligani zniszczą. To od tego jest policja. I zadepczą trawniki i ta, w ogóle tak. To jest policja od tego, a normalnie my, normalnie ludzie powinni móc sobie usiąść na ławeczce, żeby odpocząć, bo wiesz, to co ja opowiadam, to ja opowiadam o takim rytuale, który od lat rzeczywiście, który jest moim takim ulubionym, jak łapię gdzieś w tych naszych podróżach trochę czasu, no to siadam na ławeczce. Po pierwsze zastygam, no bo jak siądziesz, to się zatrzymałeś. A świat się nie zatrzymuje. W związku z tym, no jest się po prostu widzem i świadkiem no, pewnego teatrum, które jest unikalne. Nigdy nie zdarza się dwa razy i nie powtarza się. Jest bardzo inspirujące. Czasami ktoś się przysiądzie. Ja też nieraz się przysiadam, więc do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się spotkać kogoś, kto był w stanie nieprzysiadalnym. Wiesz, i z tego wynikają rozmowy oczywiście. Ale jest jeszcze jedna historia o ławeczce. Mianowicie jest Podlasie. Jest wioska, która jest na Polanie w Puszczy Białowieskiej. 17-wieczna wioska zresztą. Jedzie się lasem z lasu na Polanę. Droga jest prosto i za kilometr wjeżdża z powrotem do lasu i tam się kończy de facto. Przy każdym domostwie ławeczka, a na ławeczce ktoś siedzi. Albo pani, albo pan. Albo pani z panią, albo pani z panem. Siedzą ludzie i jak tam byłem pierwszy raz 20 lat temu, i poszedłem na spacer, no to tak, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak wracałem już, to a skąd pan przyjechał, a jak się pan nazywa, a gdzie pan mieszka, a jakie są pana zamiary. Wiesz, po prostu instytucja socjalna, instytucja monitorowania tego, kto jest. No to jest naturalne, jak po prostu ktoś wchodzi do twojego domu, no to chcesz się dowiedzieć, kto to jest. Więc to jest bardzo żywa tradycja jeszcze. I ławeczka jest jej po prostu głównym narzędziem. Dla mnie to jest jeszcze trzeci aspekt, bo mówiliśmy o punkcie obserwatora, na początku mówiłeś, a punkt widza, który obserwuje kogoś na ławeczce, albo w oknie, bo to też jest jakby owszem, pewna albo wariacja przy stoliku kawiarnianym. Tak. To zawsze miałem wrażenie, że ludzie, których widzę i którzy obserwują sobie przebiegający, jak mówiłeś, obok świat, to są ludzie, którzy bardzo dużo wiedzą. Ludzie mądrzy z taką wiedzą doświadczenia. Nie wiem, jak to jest. Pewnie jest racja. Ja ci powiem. To jest... Jeżeli ktoś rzeczywiście jest w stanie zdobyć się na to, żeby usiąść i siedzieć myśląc, a więc znaleźć się w jakiejś jednak niszy. Nie mówię, że w ciszy, bo w kawiarni nie ma ciszy. W mieście też nie jest to cisza w takim powszechnym zrozumieniu.

znaczy, gdzie nie spojrzeć, to nie ma Żydów. Może jest 5, może 7 tysięcy diaspora religijnych Żydów. No i jakaś grupa ludzi, którzy nie są religijni, powiedzmy, i nie znajdują się w tych statystykach. Niemniej po prostu nie ma tu Żydów, a jest cały czas gdzieś w domach kwitnie taka bezinteresowna nienawiść do Żydów. Oczywiście teraz jeszcze doszli inni, ale ta historia z tym, że gdzie nie spojrzeć, nie ma ich, naszych starszych braci w Panu, bo tak było mówione, bo to już dawno było mówione, że to są starsi bracia w Panu. Jan Paweł II to potwierdzał, bardzo mocno podkreślał. Także no, to jest bo mnie nie, ja przecież nie uczestniczyłem, nie miałem szczęście urodzić się po wojnie, żyć już tyle lat bez wojny. Natomiast jeżeli chodzi o najnowszą historię, to jest dla mnie smutne, bo przecież takie ostateczne rozwiązanie nastąpiło w 1968 roku w Polsce. I tego się strasznie wstydzę. Powiedz, jak doszło do tego, że gitara, a nie fortepian? Bo to jest dość duża zmiana muzycznie jednak. Ja chciałem napisać piosenki, które będą proste, będą miały prostolinijny przekaz. Nie mówię, że prostackie, oczywiście, że nie, ale chodziło o prostotę. I teraz. Ale wziąłeś gitarę w takim razie jakby celowo i świadomie do ręki? Tak, dlatego, że ja na gitarze ledwo co umiem grać. Ja jestem gitarzystą rytmicznym i ja tylko wtedy ma sens moje granie, kiedy jest jakiś jeszcze prawdziwy gitarzysta koło mnie. Natomiast do takiego układania, do komponowania, gitara mi wystarcza. Ale unikałem fortepianu, bo nie chciałem... Fortepian pozwala mi na wiele więcej. Jestem o wiele bardziej wprawny. Więc jest wtedy pokusa pohasania sobie, a zadziwienia kogoś czymś dziwnym, a może czymś efektownym. I to może wpłynąć na przekaz tekstu troszkę, odwracając uwagę. Tak? Oczywiście też. A o to nie chodziło. Mi chodziło o to, żeby to było absolutnie prostolinijne przekazanie myśli, no przeróżne te moje refleksje, bo i o sumieniu jest i o bym powiedział moja miłosna pieśń dla Warszawy, no bo cóż, ja tutaj jako młody chłopiec przyjechałem z mojej małej ojczyzny, ze Śląska, zdobyć świat. I jedzie się do metropolis robić to, a nie gdzie indziej. Ta podróż wtedy była znacznie dłuższa. No tak, dłużej trwała. Za ocean. Właśnie. Oj tak. No i pokochałem to miasto, więc właśnie w tej piosence daję temu wyraz. Jest rzecz o ciszy. Jest też rzecz o kruchości naszego życia. Że człowiek jest wspaniały, ale też jest kruchy i mały. I wystarczy, nie wiem, lawina. Spadnie za dużo śniegu i już. I ten fakt, on mnie nie straszy. Ja się nie obrażam na to. Ja po prostu w związku z tym, że w ostatnich latach odeszło dużo już bardzo bliskich mi ludzi, a w zeszłym roku pod koniec odszedł mój brat młodszy, to w efekcie nabywam takiego przekonania zupełnego i staram się wprowadzać w życie, że nie ma chwili do stracenia. Jednocześnie próbując to zrobić tak, żeby być nieśpiesznym. Bo jeżeli było coś w moim życiu do tej pory, czego nie znosiłem tak szczerze, to było się spieszyć. Więc ja teraz się ćwiczę w niespieszności, wiesz. Pewne obowiązki rodzicielskie już skonsumowane, moi synowie są dorośli, to jest jednak pewna ulga, jest lżej. To nie znaczy, że się nie spotykamy, nie troskamy sobą i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna sytuacja. I to w związku z tym generalnie ten zbiór To jest rzeczywiście, jak na to teraz patrzę, to jest, udało mi się uniknąć tetryczałego kaznodziejstwa, jakiegoś pouczania kogokolwiek. To jest moje świadectwo. To są pobożne życzenia. Myślę, że też nie jestem na tyle ekshibicjonistyczny, żeby nie zakłopotać bliźniego właśnie jakimś zbytnim, prawda, rozchełstaniem pod tym względem. I tutaj się kłania pewnie jednak jakaś nauka, którą pobrałem od mistrzów poetów. To prawda. Więc ponieważ ja właściwie mogę powiedzieć, że moja nuta, jeżeli jest coś takiego jak moja nuta, mój wyraz, ukształtowała się przez język polski. Wraz z momentem, kiedy ja odszedłem od klasyki amerykańskiej zwróciłem się w kierunku języka polskiego, od tej pory również zmieniła się moja muzyka. Ona wobec tego języka musiała stać się elastyczniejsza, musiała stać się pogłębiona w jakiś sposób, musiała dostarczyć tworzyw, które są inne niż tworzywa potrzebne do śpiewania po angielsku na przykład. I ja nigdy nie twierdziłem, że po polsku się śpiewa gorzej. Natomiast doświadczałem, że po polsku się śpiewa zupełnie inaczej, chociaż doświadczenie w śpiewaniu po angielsku i to, jak tam się transakcentuje, jak się przemieszcza frazowania w języku, właściwie mnie też wyswobodziło na swój sposób. Ja o sobie dość dowolnie potrafię jakby korzystać z języka polskiego. Chociaż oczywiście to dążenie do zwięzłości po prostu ma swoje wymagania. A cisza, o której wspomniałeś, to coraz bardziej cenny towar, bo coraz jej w koło mniej. O tak. I to niesamowite, jak my zapominamy o jednym, że z jednej strony metropolis, Warszawa choćby, fascynujące miasto, które kochamy, ale jednocześnie to jest miasto, które nawet jakby nic nie jeździło w nocy. Nikt się nie poruszał, wszyscy byli w domu, to brumi, ponieważ wszystko, co jest, czego my nie widzimy, jest pod powierzchnią, a tam są różne agregatory, agregaty, motory, tam są systemy przesyłów, jakieś takie rzeczy. To są systemy, które generują dźwięki ultra. One są niesłyszalne dla ucha, ale są nieobojętne dla systemu nerwowego. I to się czuje każdy z nas, jak pojedziemy sobie do lasu i tam się prześpimy, no to jest tak, jakbyśmy dwa razy spali tu. No to o mieście, które brumi teraz. Lubię wracać do Warszawy z dalekiej podróży. Tutaj płynie moja rzeka, czas się po mojemu dłuży. Lub ucieka po swojemu niepohamowanie. O, lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy, Feniksa z popiołów. Tego miasta miało nie być, takie były plany. Jednak żyje i rozkwita rzecz niesamowita. Wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. jesieni, w okowach zimy, w zieleniach wiosny. Ileż tu raz byłem radosny, ileż tu razy byłem szczęśliwy. Lubię wracać do Warszawy, najbardziej z daleka. Tu kochana moja, czekaj, czeka moje miasto. Słoneczna, deszczowa, wciąż inna i nowa rzecz niepospolita. Lubię wracać do Warszawy. Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Takie długie wyciszenie, jakbyś chciał postawić kropkę nad i z tym. Lubię wracać do Warszawy, ale skoro o tym mówimy i przed chwilą opowiadałeś o pisaniu po polsku, to zdradźmy tajemnicę dla tych, którzy nie wiedzą, że miałeś okazję tym polskim się jakby bardziej delektować, bo byłeś w zupełnie innym otoczeniu tworząc. Wiesz, to znaczy, ja wspominam o tym w takim tekście na płycie, jest mianowicie tak na dobre ruszyłem z pisaniem podczas takich wakacji. Wakacjowałem u przyjaciela w Catskills, to są góry, w stanie Nowy Jork, 3 godziny jazdy od Nowego Jorku. Góry, z których płynie woda dla Nowego Jorku. To trzeba podkreślić, bo to jest bardzo istotny aspekt w tym miejscu. To, tam się pilnuje po prostu tej wody i szanuje się ją. Tam od tego 69 roku mieszka bardzo dużo muzyków. I mój przyjaciel na jednym piętrze swojego domu po prostu zbudował pracownię, studio. I ja tam sobie siedziałem, dżemowaliśmy. Poznałem wspaniałych muzyków. Część żyje z muzyki, część nie. Niemniej sami super ludzie. Dawno się nie nagrałem tyle Stonesów, Beatlesów i Dylana. Po prostu graliśmy godzinami. Parę razy były takie niesamowite spotkania. I właściwie mogę powiedzieć, że to było najbardziej chyba inspirujące, że wiesz, to wszystko, co graliśmy, graliśmy w takiej właśnie tradycji irlandzkiej, irlandzko-szkockiej. Bo też prawdą jest, że tam, stamtąd właśnie pochodzą Irlandczycy, znaczy tam przybyli najpierw Irlandczycy i Szkoci, przybyli też Francuzi, ale w niewielkich ilościach. I stamtąd pochodzi po prostu ta tradycja irlandzka, która się później połączyła z Nowym Orleanem i to zaczęło się mieszać. Powstał blues, rhythm and blues, gospel, spiritual i jazz. To troszeczkę było też tak, jakby uzupełniłem sobie wiedzę na ten temat. Ale jeszcze coś. Rzeczywiście, jak się jest daleko od domu, to się jakby otwierają inne tutaj szufladki w umyśle i inaczej człowiek zaczyna myśleć. Ta odległość ma znaczenie, mimo że zdawałoby się, że nic się nie stało, 10 godzin jesteśmy na miejscu. To jednak jest ogromna ilość czasu. A propos właśnie podróżowania, no, bo to o tym myślałem trochę, że przecież nie było tej możliwości, żeby przelecieć tam, prawda, w ciągu 10 godzin, to trzeba było płynąć. No a płynęło się ile? Z miesiąc? To tak mniej więcej jak kiedyś ze Śląska do Warszawy. No. Przy zachowaniu odpowiednich proporcji, ale to była też podróż, wyprawa, no tak, prawda? Tak, ale wszystko w czasie realnym, więc właściwie nie było zjawiska takiego jak jetlag. ponieważ nie było tak szybkiego przemieszczenia się i zmiany klimatu, właściwie oświetlenia, wszystkiego, ciśnienia, co jest oczywiście doświadczenie. Ale ten mir wówczas na tych wakacjach, no bo tam byłem lipiec, sierpień, parę festiwali takich, miałem przyjemność być, słuchać sobie i piknikować. Więc ten mir Dylana, widziałem dom Dylana, widziałem miejsce, gdzie się wywalił na motorze, widziałem dom, w którym do końca prawie mieszkał Bowie. Więc wciąż mieszkają tam wszyscy członkowie The Bandu, Grateful Dead, Stonesi tam bardzo chętnie przyjeżdżali, ale też mieszka bardzo wielu ludzi, którzy uciekli z Nowego Jorku w ostatnich 20 latach. Ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, freelancerzy, zaczęli przybywać w te góry i tam się osiedlać, bo tam jest bardzo dobre życie. Ta cisza daleko od szos, cisza, o której nikt nie wie, budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień. To, co słychać w ciszy, w hałasie zanika, gdy chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, nie unikaj jej. Ta cisza, której się boję, każe mi wsłuchać się w siebie, a tam w zakamarkach niejedno mroczne zdarzenie. To, co słychać w ciszy, w zgiełku miasta zanika, i chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Jeśli chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Bardzo niefajną informację, mamy minutę na rozmowę, bo nie chcę uszknąć ani nuty z ostatniej piosenki. Chciałem ci też powiedzieć, że obrazek, jak się rozłoży płytę, na którym są twoi przyjaciele od zawsze, Korecki, Gralak, Brysiak i tak dalej, plus dwójka synów, to jest obrazek niesamowity. I to mnie cieszy, bo to jest jednak też, to oznacza, że my naprawdę jesteśmy razem takim narzędziem do muzyki. To jest wielka przyjemność. Posadziłeś drzewo, wybudowałeś dom w symbolicznym znaczeniu. Coś takiego. Myślę, że z tych powodów płyta, która się nazywa najprościej jak tylko można, czyli Muzyka i Słowa, jest dla ciebie trochę więcej niż tylko po prostu kolejną płytą, prawda? Jest więcej. Stanisław Sojka był gościem Tonacji Trójki. Zapraszamy do Osieckiej z tą muzyką i z tymi słowami kiedyś tam. Z przyjemnością. Niech żyje Polskie Radio. Powiedział gość Tonacji Trójki Stanisław Sojka. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Potok myśli, potok zdarzeń, potok naszych wyobrażeń, potok rymów, potok górskich, potok słów i cudzysłów, wszystko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie wielka rzeka. Potok gestów, pantomima, potok piany, śliny, potok. Wszystko po to, by nie minąć. Wszystko po to, by dopłynąć. Wszystko po to, by nie zwlekać. Wszystko po to, by nie czekać. Niechaj płynie. By nie zwlekać, wszystko po to, by nie czekać, niechaj płynie wielka rzeka. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Mówiliśmy o przygotowaniach do narciarskich szusów na 2-3 miesiące przed wyjazdem w góry. Ale niektórzy wybierają się tuż przed taką eskapadą górską. Jak wtedy ćwiczyć? Instruktor wykładowca Sitting PZN Ludwik Żukowski. Witam w Trójce. Dzień dobry. No bardzo często rzeczywiście zdarza się ostatnio, że będąc bardzo zapracowani i spędzając cały czas za biurkiem, nie mamy czasu przygotowywać się systematycznie do wyjazdów narciarskich. W szczególności, gdy propozycja znajomych zaskoczy nas w ostatniej chwili i dowiemy się, że za 10 dni mamy wielką okazję znalezienia się w sławnym ośrodku za bardzo małe pieniądze, bo jest bardzo tani przelot, no to każdy z nas się zdecyduje, że na te narty chce koniecznie pojechać. W takiej sytuacji warto jest, a nawet trzeba dla bezpieczeństwa zrobić co najmniej jeden trening. Kiedy on powinien być zrobiony i co powinien zawierać? Ten trening powinien się odbyć nie później niż 7 dni przed takim wyjazdem. To taka podstawowa zasada. Dlatego, że jeżeli nawet zrobimy sobie trening polegający na tym, że przez 3 kwadranse będziemy biegali między drzewami po lesie, to jeśli do tego nie byliśmy przyzwyczajeni,